oameni sunt flux de energie. Acolo este punctul culminant al verii. Locul în care ești așteptat de fiecare dată și cel în care vrei să te întorci mereu. Oricât de departe, e cel mai aproape de inima ta. Europa FM Live pe plajă 2018. Festivalul cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Ascultați Europa FM, este ora 13. Știrile Europa FM prezentate de Iorgu Ianu și bună ziua! Bună ziua! Un miner a murit după ce a fost prins de banda care transporta cărbune. S-a întâmplat azi dimineață la mina Peșteana Nord, complexul energetic Oltenia. El a fost găsit de colegii de muncă prins între un tambur și banda care transporta cărbunele spre termocentrală. A apărut prima candidatură la șefia DNA. Florentina Mirică și-a depus dosarul azi dimineață. Cred că unii dintre procurori au această părere că numirea se va face ca în precedent, pe baza unor înțelegeri. Procesul în dosarul colectiv s-ar putea relua de la zero. Acest lucru este posibil după ce judecătorul care se ocupă de dosar a cerut să iasă la pensie. Cu siguranță nou judecător va veni cu idei proprii și va cere noi dovezi, noi anchete. Gândaci în mâncare la un restaurant din Mall Galați, imaginile au fost filmate de câțiva clienți și au fost publicate pe Facebook. Un gândac de bucătărie de mari dimensiuni se plimbă pe mâncare expusă în vitrină, intră în vasul cu mâncare și apoi iese nestingherit. Iar scandalul Ben Alazgoud, administrația prezidențială din Franța, ministrul de interne a fost chemat la audieri astăzi de deputații francezi. À cette heure, je ne suis toujours pas informé de l'action de monsieur Benalla. Prognoza meteo pentru început. Furtunile nu se opresc, ploile afectează luni și marți aproape toate regiunile. Codul galben de ploi este valabil până mâine seară la ora 23 în sud, est, centru și la munte. Temperaturile au scăzut, iar cele maxime vor fi cuprinse între 23 și 29 de grade. Și în capitală, vreme răcoroasă, cu averse în reprize și până la 26-27 de grade. Pe litoral, vreme instabilă cu înnorări și ploi temporare. Maxima 26 de grade. Apa mării va avea în stațiune între 23 și 25 de grade. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. A apărut prima candidatură la șefia Direcției Naționale Anticorupție. Florentina Mirică și-a depus dosarul azi dimineață la Ministerul Justiției. În prezent, ea conduce secția de combatere a corupției din cadrul DNA. Ministrul Justiției este convins că până la sfârșitul zilei, termenul limită până la care se depun candidaturile și alți procurori se vor înscrie în cursă. Anca Grădinaru. Florentina Mirică s-a ocupat o lungă perioadă de anchetarea magistraților acuzați de corupție. De asemenea, unul dintre marile dosare investigate la DNA de procurorul Mirică este cel în care fostul ministru de interne Gabriel Oprea a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu, alături de Gheorghe Nicolae, fostul șef al Departamentului de Informații și Protecție Internă din cadrul Ministerului de Interne, pentru achiziționarea unei mașini și altor bunuri din banii destinați acțiunilor anticorupție. Cu acea ocazie, magistratul DNA a cerut desecretizarea unor documente ale serviciului secret, fapt pentru care a fost reclamată la CSM de cei vizați de anchetă. Secția pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a decis să respingă acțiunea disciplinară formulată de Inspecția Judiciară împotriva procuroarei. Florentina Mirică a fost însoțită la audierile de la CSM de procurorul șef de atunci al DNA, Laura Codruța Chioveși. Mirică deține singură sau în coproprietate două terenuri și o casă de vacanță în județul Dâmbovița, dar și un apartament în București și două mașini. Salariul net încasat de la DNA în urmă cu 2 ani a fost de aproape 144.000 de lei. Dimineață, ministrul Justiției Tudorel Toader a explicat de ce crede domnia sa că procurorii nu s-au înghesuit să candideze la șefia DNA. Cred că unii dintre procurori au această părere că numirea se va face ca în precedent pe baza unor înțelegeri. Vă asigur că nu va fi așa ceva. Până la finalul zilei sunt așteptate și alte candidaturi. Între timp, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru numirea lui Felix Bănilă în funcția de procuror șef de ICOT. Mandatul acestuia are 3 ani. În iunie, procurorii cereau șefului statului să nu-l numească pe Felix Bănilă în această funcție și criticau prestația acestuia la interviul susținut la Ministerul Justiției. Cine este noul șef de ICOT? Felix Bănilă are 46 de ani și este procuror la parchetul Tribunalului Bacău, pe care l-a condus până anul trecut. În 2016 a candidat fără succes și pentru un post în Consiliul Superior al Magistraturii. Noul șef al DICOT și-a început cariera de magistrat în 1996 ca procuror al parchetului de pe lângă judecătoria Moinești. A fost apoi delegat la parchetul Tribunalului Bacău și timp de un an, în 2007, la DNA Bacău. Propus de ministrul Justiției pentru această funcție, Felix Bănil a fost criticat de procurorii DICOT, care i-au înaintat șefului statului o scrisoare în care îi cereau să nu-l numească. Procurorii au reclamat că Felix Bănil ar fi arătat în interviul de la Ministerul Justiției că nu cunoaște legea pentru organizarea DICOT și nici cum funcționează comitetul de experți privind evaluarea măsurilor de prevenire și combaterea spălării banilor. La fel, ar fi demonstrat lacune serioase legate de funcționarea grupului de experți al Comisiei Europene pentru măsuri împotriva traficului de persoane cu care DICOT lucrează îndeaproape. Anca Simina, mulțumesc. Procesul în dosarul colectiv s-ar putea relua de la zero. Acest lucru este posibil după ce judecătorul care se ocupă de dosar a cerut să iasă la pensie. Dacă CSM, Consiliul Superior al Magistraturii, va admite solicitarea de pensionare a judecătorului Mihail Terceanu, dosarul colectiv va fi repartizat unui alt judecător de la Tribunalul București. Și ce înseamnă de fapt acest lucru, explică Eugen Iancu, tatăl unui tânăr care a murit în incendiul de la fosta fabrică Pionierul, președinte al asociației Colectiv. Acel judecător are nevoie să cerceteze dosarul și să nu uităm că dosarul are un volum uriaș. Următoarea ședință ar fi trebuit să fie parcă 12 septembrie, probabil se va duce în 2019, cu un judecător nou care va cere, bineînțeles, alte probe. Mie mi s-ar părea normal ca dosarul să continue. E adevărat, noul judecător care va fi numit are nevoie de timp să cerceteze dosarul. Cu siguranță noul judecător va veni cu idei proprii și va cere noi dovezi, noi anchete, ceea ce este absolut normal, ne dorim, pentru că noi nu suntem mulțumiți de cum s-au produs anchetele până la ora asta, dar să iei dosarul de la zero, cred că asta ar fi bătaie de joc. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Accident de muncă azi dimineață la mina Peșteana Nord din cadrul complexului energetic Oltenia. Un miner a murit după ce a fost prins de banda care transporta cărbune. Vă amintesc, în urmă cu două zile la mina Pinoasa, alți doi mineri s-au electrocutat și au suferit arsuri grave. Transmite Gabriela Mladin. Accidentul de muncă s-a petrecut în jurul orei 6 la scurt timp după ce acesta intrase în tură. El a fost găsit de colegii de muncă prins între un tambur și banda care transporta cărbunele spre termocentrală. Medicii sosiți la fața locului au încercat să le resusciteze aproape o oră. Din păcate, acesta n-a putut fi salvat. Bărbatul în vârstă de 49 de ani lucra în mină de 29 de ani. Accidentul de muncă de astăzi vine după ce sâmbătă alți doi mineri au suferit arsuri grave după ce s-au electrocutat. Ei au fost transportați la două spitale din capitală și se încearcă transferul lor într-o clinică din Belgia. Ambele accidente sunt anchetate de poliții și de inspectorii de muncă, verificându-se condițiile de securitate în muncă. Minerii din cadrul complexului energetic Oltenia s-au plâns de nenumărate ori de condițiile precare în care sunt nevoiți să muncească. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Gândaci în mâncare la un restaurant din Mall Galați, imaginile au fost filmate de câțiva clienți și au fost publicate pe Facebook. Inspectori de la Protecția Consumatorului și Direcția Sanitar Veterinară au făcut verificări și au închis restaurantul, dar au mers în control în toate localurile aflate în mall, vor să se asigure că inspectele n-au plecat la plimbare și nu s-au răspândit. Emma Turcu. Atât Direcția de Sănătate Publică, cât și Comisariatul pentru Protecția Consumatorului din Galați s-au autosesizat în cazul gândacilor de la mall după ce imaginile filmate de un client au devenit virale pe internet. În secvența surprinsă de cameramanul amator se vede clar cum un gândac de bucătărie de mari dimensiuni se plimbă pe mâncare expusă în vitrină, intră în vasul cu mâncare și apoi iese nestingherit. Iar când clienții reclamă acest lucru, un angajat al restaurantului gonește insecta, dar lasă mâncarea la locul ei în loc să o scoată din galantar. Imaginile au fost vizionate de 10 de mii de ori. Inspectorii de la DSP au descins la restaurantul invadat de gândaci și au găsit și alte insecte. Oficialii Direcției de Sănătate Publică nu au dorit însă să spună care este cuantumul amenzii aplicate restaurantului invadat de gândaci. Măsuri sunt așteptate și de la Protecția Consumatorului, care face propria anchetă. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. A trecut jumătate de an și PSD nu și-a răsturnat propriul guvern, motiv de sărbătoare astăzi pentru Viorica Dăncilă. Prima femeie premier din istoria României își prezintă bilanțul de la ora 14. Va enumera realizările din cele 6 luni în care a condus cabinetul de miniștri PSD-ALDE. Și o altă premieră, Viorica Dăncilă, își face bilanțul public nu în fața partidului, formula prin care guvernele Grindeanu și Tudose au fost dărâmate, ci în sala Transilvania, a Palatului Victoria. Anca Simina. Premierul Viorica Dăncilă se grăbește. Oficial face 6 luni la guvern abia pe 29 iulie, dar își prezintă realizările cu o săptămână mai devreme. Față de predecesorii săi, premierul neconflictual, cum a numit Liviu Dragnea, nu are motive de îngrijorare că și-ar pierde funcția cu mâna partidului. I-a dat asigurări chiar șeful PSD. Același lider PSD se despărțea de Sorin Grindeanu după 6 luni. Motivul? Pasul înapoi în privința ordonanței 13. Vom transmite către Parlament, indiferent cine solicită acest lucru, acest proiect în momentul în care dezbaterea publică este încheiată. Nu s-a așteptat nimeni ca fostul nostru coleg să reacționeze cu atâta îndărătnicie, chiar cu atâta rea credință și câteodată cu lipsă de rațiune. Am crezut mult în Sorin Grindeanu și mi-asum asta. Scenariul bilanțului în fața partidului și apoi al retragerii se repeta 6 luni mai târziu cu Mihai Tudose. Adevăratul motiv al plecării, sugera premierul de atunci, era însă altul. Eu sunt premierul României și al PSD-ului, trimis de PSD, dar nu sunt al cuiva. Punct. Al nimănui, de nicăieri. Că e vorba de servicii sau că e vorba din partid, al unu de acolo, indiferent cum îl cheamă. În ultimele 6 luni, președintele Klaus Iohannis i-a cerut premierului de 2 ori demisia. Coaliția de guvernământ a respins însă ferm această variantă și a salvat încă o dată guvernul Dăncilă acum 1 lună, respingând moțiunea de cenzură a opoziției. Despre bilanțul Vioricăi Dăncilă a vorbit aseară și Liviu Dragnea, șeful PSD, a explicat în studioul România TV că nu se vor face remanieri pe timp de vară. Va prezenta cele mai importante măsuri adoptate, efectele pozitive ale acestor măsuri, urmând ca în perioada următoare, sper ca miniștri, în această vară, fiecare pe domeniul lui să prezinte aceste lucruri. Va fi o discuție despre, să spun, o evaluare a actului de guvernare în sine. Dar n-am stabilit să avem o discuție undeva în această vară despre o posibilă remanie. Pe de altă parte, noua lege a pensiilor care trebuie adoptată anul trecut ar fi gata, dar în stadiul de proiect, spune președintele PSD. Odată trecut prin guvern, proiectul ar urma să ajungă în Parlament la toamnă și să intre în vigoare abia din 2021. Atunci, promite liderul PSD, pensiile actuale se vor tripla. La pensionari, sunt creșteri spectaculoase. Nimeni n-a avut curaj să facă așa ceva în nicio țară. Cu formula din noua lege, în 2021 avem mai mult decât o triplare a pensiei. În interviul acordat România TV, Liviu Dragnea a explicat că ideea unui punct de pensie stabilit anual de guvern se va menține. Pensia minim garantată pe care o primesc cei care nu au cotizat suficient ar urma să crească în următorii 2 ani cu 130 de lei. Liviu Dragnea a ajuns la o nouă filosofie politică, iată-o. Eu acum cred că am înțeles de ce vor ăștia să mai fim noi. Pentru că în 2020, începând cu 2021, când pensionarii o să aibă o pensie, zic eu, decentă, când salariații o să aibă salarii mari, când firmele o să o ducă bine, atunci românii o să fie mai fericiți. Asta înseamnă că va fi un popor mai greu de manipulat, un popor în care mai greu se însămânțează această sămânță aurii. Este, cred, principalul motiv pentru care ăștia nu ne mai vor. Pe acest fond, în România reală, indicele ROBOR la 3 luni a ajuns astăzi la 3,41% față de 2% cât era la începutul anului. Anul trecut, ROBOR la 3 luni avea o valoare de 0,88% în această perioadă. În funcție de acest indice, vă amintesc, se calculează costul creditelor în lei cu dobândă variabilă. Și schimbăm acum subiectul. S-a făcut singur cetățean de onoare al comunei pe care o conduce. Este cazul unui primar din Dâmbovița. Evenimentul a avut loc în cadrul zilelor comunei Pietroșița, la care au participat și parlamentari, transmite Mihaela Badea. Cu lacrimi de emoție, Ion Dicu, primarul din Pietroșița, a primit placheta de la colegul de partid, viceprimarul comunei Dâmbovițene. Aceeași distinție a fost acordată și președintelui PSD, senatorul Adrian Țuțuianu, prezent și el la eveniment, pentru sprijinul adus localității, dar și tenorului Florin Georgescu, fiul satului. Deși pe rețelele de socializare s-a scris că edilul și-ar fi acordat singur această distinție și că primarul are dreptul la un teren în comună, aceasta spune că totul s-a desfășurat conform legii și că nu primește niciun fel de foloase. El consideră această idee o manipulare toxică și spune că a fost respectată legea și hotărârile în vigoare. Proiectul de hotărâre prin care primarul în vârstă de 44 de ani a primit titlul de cetățean de onoare a fost aprobat în luna aprilie și a avut la bază un referat întocmit de viceprimar. Acesta precizează și pentru presa locală că motivația pentru acordarea titlului de cetățean de onoare domnului primar a fost implicarea în proiectele de dezvoltare ale comunei. Primarul Ion Dicu se află la al 5-lea mandat. De la Târgoviște, Mihaela Badea, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Scandalul Benalla zguduie administrația prezidențială din Franța. Ministrul de interne, Gérard Collomb, a fost chemat la audiere astăzi de deputații francezi, după ce anterior fusese audiat de Senat. El trebuie să ofere informații despre șeful securității președintelui Franței, care ar fi bătut un manifestant în timpul unui protest la 1 mai. Cum ajung astfel de oameni în funcții cheie, aproape de vârful statului, se numără printre întrebările parlamentarilor. Cu amănunte, Andrada Burdalescu. Scandalul a izbucnit miercurea trecută, când ziarul Le Monde a publicat o înregistrare video de 1 mai, în care Alexandre Benalla, care conducea aparatul de securitate al președintelui Franței, apărea în timp ce lovea un manifestant. Scandalul a luat amploare, iar vineri președinția anunța că Benalla a fost concediat. Jandarm în rezervă și fost membru al forțelor de ordine în mandatul președintelui socialist François Hollande, Alexandre Benalla se ocupa până la acest scandal de măsurile de securitate pentru deplasările președintelui Macron. În legătură cu acest scandal, a fost audiat ministrul de interne. Parchetul din Paris a anunțat duminică inculparea lui Alexandre Benalla, colaborator al președintelui Franței Emmanuel Macron, pentru violențe împotriva protestatarilor. Alți 4 suspecți au fost puși sub control judiciar. Avertizare de caniculă în Japonia. Va continua să fie foarte cald, temperaturile vor ajunge la peste 40 de grade Celsius. Valul de căldură va afecta în următoarele zile cea mai mare parte din țară. Ioana Brustur, Capitanu. Peste 12 persoane, în special vârstnice, au decedat la sfârșitul săptămânii trecute din cauza insolației, anunță presa locală. Temperatura înregistrată astăzi într-o regiune situată în apropiere de Tokyo a atins valoarea record de 41,1 grade Celsius și este cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată pe teritoriul Japoniei, spun autoritățile în domeniu. Ieri în Japonia au fost înregistrate temperaturi de peste 35 de grade Celsius în 237 dintre cele 927 de puncte de monitorizare. Autoritățile au recomandat populației să ia măsuri de precauție, să se hidrateze corespunzător și să evite activitățile în aer liber. Valul de temperaturi extreme, care a făcut în ultima perioadă peste 40 de victime, vine după ce inundațiile și alunecările de teren provocate de ploile torențiale din vestul Japoniei s-au soldat cu aproape 220 de victime. Trăiește singur în pădurea amazoniană de 22 de ani. Un videoclip cu cel mai singur om de pe lume realizat de reprezentanții unei fundații este preluat și difuzat intens de utilizatorii de Facebook. Toți cei din tribul său au fost omorâți de fermierii brazilieni în anii 90, explică Iulian Ochi. Bărbatul are 50 de ani și nu a mai schimbat vreo vorbă cu un om de mai bine de două decenii. În 1996, membrii tribului său au fost uciși. Deși a fost subiectul multor reportaje, numele lui nu este știut. Ceea ce este cert este că nu a vorbit niciodată cu cineva din exteriorul zonei în care stă. Imaginele cu bărbatul care tăia lemne au fost surprinse de Fundația Națională Indiană. Din 1996, de când a rămas singurul supraviețuitor, a fost monitorizat de la distanță de această organizație non-profit pentru apărarea drepturilor societăților tribale. Până acum nu exista decât o fotografie cu el. Reprezentanții organizației spun că, din observațiile lor, se pare că omul este sănătos, bine hrănit, vânează păsări și maimuțe și are câteva plantații de papaya. Sport acum, bună ziua, Vasile Constantin! Bună ziua, Dinamo a debutat cu o victorie.